To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 5 maja, jest piąta. Trójkowy budzik. Państwo od razu błyskawicznie reagują. Moje Kilimandżaro i Lady Punk. To białe, to niech sobie poleży. Te wieczne śniegi Kilimandżaro. O właśnie. Albo na Czarnej Górze, tak bym dodał, bo pewnie pan Leszek też pyta, jak tam warunki na Czarnej Górze. Kiedy to rzeczywiście ochłodziło się, relacje od państwa, zdaje się, te najważniejsze, między innymi pogodowe i tego, że zimno, zimno nawet do minus 5 na Mazowszu przy gruncie w okolicach Sochaczewa. Do tych wieści pogodowych, tych mroźnych jeszcze jeszcze będziemy wracać. Także pewnie do podsumowań weekendu i majówki. Między innymi pan Maciek po wielkiej majówce na działce. Było zimno, spacery, biegi, łowienie szczupaków, rodzina w komplecie. No a teraz już wiadomo, do roboty. Przed nami poniedziałek, 5 maja. Witamy państwa bardzo serdecznie, szczególnie maturzystów. Dla nich to słowo pocieszenia pewnie wielokrotnie dziś do usłyszenia w Trójce. Słońce już się obudziło, już no przed piątą wstało, zajdzie po 20, a dzień potrwa ponad 15 godzin. Dziś imieniny Ireny, Piusa i Waldemara, wszystkim świętującym. Rzecz jasna, już po wschodzie słońca najlepsze życzenia, ale pamiętamy także, że dziś Międzynarodowy Dzień Położnika, Dzień Kultury, Oświaty, Książki i Prasy, także Dzień Leśnika i Drzewiarza. Bardzo gorąco pozdrawiamy wszystkich ludzi branży. Spacery, biegi, łowienie, szczupaków, do tego jeszcze rowerek był, nie było? Taki rowerek niech ci kupi Felek albo tatuś Felka. Nie dam ci rowerka. Tato nie dał mi rowerka, przeto a to w domu Felka. Wrócił rano bez pieniędzy i powiedział: jestem męski. Mama się nerwowała, tatusiowi buzię dała. Wtedy tatuś już o zmroku poszedł gdzieś i mamy spokój. Nie było rowerka. No to był rowerek przed chwilą. Paweł Kukiz i piersi. 7, prawie 8 po 5, czas na prognozę pogody. A ogrodnicy walczą na froncie nierównej walki z przymrozkiem. Przy gruncie do minus 5 to okolice Sochaczewa dziś gorąco pozdrawiają. Będzie mało truskawek, borówek, czereśni. To też przez pana synoptyka, to też z państwa porannej korespondencji. A ranek mglisty, zwłaszcza na Pomorzu i na Kujawach. W dzień pogodnie, ba, słonecznie, wiatr słaby i umiarkowany północny i północno-zachodni. Ciśnienie powoli rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1007 hektopaskali. Ranek chłodny, w dzień nad samym morzem i w Kotlinie górskich od 9 do 12 stopni, plus 9, plus 12 dodajmy. W pozostałych regionach w większości 13, a najcieplej na Pomorzu Zachodnim, tam do plus 15 stopni. Na niego czarny pocisk, mówią o nim tu i tam. Wszyscy w okolicy wiedzą, że wyjechał rano sam. Mówią o nim, że to łajdak, mówią o nim, że to zbój. Ksiądz nie dał rozgrzeszenia, ksiądz bił do trumny gwóźdź. Niebem a ziemią idzie tak, jakby szedł na śmierć. Nakłada brylantynę, na koszulę kapie świeża krew. Mówią na niego czarny pocisk, on samochodem mknie. czyste białe światło, nucąc drzewną pieśń. Nie wołaj, nie zaklinaj, nie usłyszy nic. Tu nie miał nigdy domu i każdy z niego drwi. Niech prowadzą go anioły hen na drugi brzeg, w świetle czystej zimnej wody, w czystej białej mgle. Fałszywi przyjaciele byli go zawsze za nic. Z przestrzeloną dłonią pędź wąską leśną drogą. Teraz zostawia miasto w tyle, to całkiem długa podróż. W czyste białe światło nuci rzewną pieśń. Prowadzą go anioły hen na drugi brzeg, w świetle czystej zimnej wody, w czystej białej mgle. Mówią na niego czarny pocisk, mówią o nim tu i tam. Wszyscy w okolicy wiedzą, że wyjechał rano sam. Mówią o nim, że to łajdak, mówią o nim, że to zbój. Ksiądz nie dał rozgrzeszenia, ksiądz bił do trumny gwóźdź. Paglewski, Fisze, Made i Pocisk to także z listy przebojów trójki z miejsca 21. Zachęcamy niezmiennie do głosowania. Kolejne już posopockie notowanie przed nami. Pan Janusz ze Szczecinka wspólnie z nami, bardzo się cieszymy. Pan Jarek ze Skoczowa w drodze do pracy do Krakowa jak co poniedziałek. A dzisiejszym naszym przodownikiem temperatury plus 6 to najcieplejsze miejsce na ziemi. Dziś zdaje się bardzo gorąco pozdrawiamy. Pan Tomek pozdrawia z Bytomia, jako że weekend majowy w pracy, to od dzisiaj to ja będę miał swoją prywatną majówkę. A co, za oknem widać, że pogoda będzie, ale te plus 2 na razie to tak średnio wygląda. Był grill i ognisko, czego nie było, to pan Maciej w podsumowaniach swojego weekendu, jeszcze pani Aga. Zimnem wieje, ale w chłodzie lepsza konserwacja. W nowym miesiącu wita pani Agnieszka z Krakowa i jeszcze Maruda Maruder za oknem 6.7. No i jak zwykle co poniedziałkowa walka. To się okaże dziś, rzecz jasna, boksujemy się z poranną rzeczywistością. A w poniedziałek to właściwie się wszystko zacznie. Tak właśnie w tym tygodniu maraton naturalny i o maturach za chwilę. Niech to będą szczęśliwe dni. Happy Pills, 13 po 5. Oh, 17 minut po godzinie 5, to już niecałe 4 godziny i zaczną się tegoroczne matury, a najbliższe dni będą mieć decydujący wpływ na ich przyszłe życie edukacyjne i zawodowe. To od wyników matury właśnie zależy, na jak dobre studia uczeń będzie mógł pójść. 334 tysiące młodych ludzi rozpocznie dziś zmagania z arkuszami egzaminacyjnymi. Na samym początku oczywiście język polski. Maturzyści mówią, że egzaminy na poziomie podstawowym z reguły nie są jakoś specjalnie wymagające, ale boją się stresu, który może się pojawić po przeczytaniu pytań. Mówią jednak, że mają na to sposoby. Jedni medytują, inni łapią kilka głębokich oddechów, a jeszcze inni zaczynają rozwiązywać najłatwiejsze zadania, potem wracają do tych trudniejszych. Przypomnijmy, pierwszy egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym dziś o 9, a na rozwiązanie testu 170 minut. Później o 14 nieliczni maturzyści przystąpią do egzaminu z wiedzy o tańcu. Dziś początek matur i z pewnością o tym wielokrotnie dziś w Trójce, między innymi w porannej audycji o maturach właśnie. Nie wiem, czy to w ramach bardzo drobnej przestępczości, jak co poniedziałek, ale jednak. 18 minut po 5, za chwilę szelest prasy. Przetańczyłam już wszystko, czy wiesz, na rowkach gramofonu. Czy wiesz, Woody Woody? Tańczyłam ze wszystkimi, czy wiesz, i młodymi, i starymi, czy wiesz, Smoothie, Smoothie. Serce i stopy, o tak, zawsze pierwsze się męczą, to fakt. Moody i Moody. Gorąca kobieta to ja, mam coś z niej, ona coś ze mnie ma. Chodzi, chodzi. Prosto w toń, morską toń wiodę cię, chociaż sama nie pływam, o nie. Bloody, bloody. To na szczęście i na zdrowie, i tegoż właśnie szczęścia i pewnie zdrowia, tak żeby wytrzymać w tym stresie maturalnym, życzymy wszystkim maturzystom. 21 minut po godzinie 5 zaglądamy do prasy, a zaczniemy od dziennika. Zwierzaki będą miały specjalne kody, zapłacą za to właściciele. Pozostanie też centralny rejestr czworonogów. O pomysłach rozważanych w Ministerstwie Rolnictwa dziś w dzienniku Gazecie Prawnej. Resort w ten sposób chce rozwiązać postulaty samorządowców. Jaki jest pies? Chip pomoże to wszystko zobaczyć. O tym dziś dziennik. Z Pulsu Biznesu o tym, że wywiadownia gospodarcza zatrudniająca tylko detektywów jest już passé. Pojawiają się w takich podmiotach pracownicy służb specjalnych, ochrony, a nawet psycholodzy. Gazeta wyjaśnia, że wywiadownie szukają informacji o kontrahencie, między innymi w Biurze Informacji Gospodarczych czy Krajowym Rejestrze Sądowym. W poszukiwaniu innych metod pozyskiwania informacji gospodarczej powstały podmioty, które zatrudniają detektywów. Niektóre z wywiadowni specjalizują się wyłącznie w takiej formie wywiadu. Jedna z firm poszła jednak krok dalej. Wszyscy jej pracownicy są równocześnie detektywami i pracownikami ochrony. Oprócz usług dostarczania informacji oferuje ona także kontrwywiad, windykację, a nawet ochronę danych osobowych. Kontrahent na kozetce. O tym dziś Puls Biznesu. Z Rzeczpospolitej o tym, że stawki za niektóre usługi adwokatów i radców spadły nawet o 1/10, to efekt otwarcia tych zawodów. Na niższe ceny mogą liczyć zwłaszcza niewielkie firmy i klienci indywidualni. Obsługujące ich małe kancelarie odczuwają bowiem konkurencję tych, którzy właśnie zdobywają uprawnienia. W ubiegłym roku na rynek trafiło około 5,5 tysiąca nowych radców i adwokatów. O wojnie cenowej uprawników dziś Rzeczpospolitej. I jeszcze metro, o tym, że jazda na rowerze po mieście jest coraz bardziej niebezpieczna. Przybywa wypadków z udziałem cyklistów i to nie z ich winy. Ze statystyk Komendy Głównej Policji wynika, że choć na drogach wypadków jest coraz mniej, w zeszłym roku niecałe 36 tysięcy, jeszcze w 2011 ponad 40 tysięcy, to jedyną grupą, której ten trend nie dotyczy, są rowerzyści. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ani policja nie planują żadnej większej akcji uświadamiającej kierowcom prawa rowerzystów. Zdanie egzaminu na prawo jazdy nie zwalnia kierowcy z obowiązku ciągłej lektury zmian przepisów, mówi Marek Konkolewski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Nie pozostawi jednak suchej nitki na cyklistach. Jak mówi, nie chce ich obrażać, ale jeżeli chcą być szanowani przez innych użytkowników dróg, sami powinni bardziej szanować zasady. Rower to gra o życie. O tym dzisiejsze metro. Więcej z prasy, także w rozmowach z komentatorami, publicystami, no i również prasy zagranicznej. Po godzinie 6 w porannej audycji zapraszamy do trójki. 23 minuty po godzinie 5. Kalendarium, również to muzyczne, to za chwilę. Nie wiem jak dla państwa, a dla mnie bomba. Minut po godzinie 5 przypominamy sobie. Wybrane wydarzenia z historii z 5 maja. 195 lat temu urodził się Stanisław Moniuszko, kompozytor, twórca opery narodowej i liryki pieśniarskiej. Także autor kantat, baletów, mszy i litanii. Oczywiście do najbardziej znanych należą Halka i Straszny Dwór. Moniuszko zmarł w 1862 roku. W 1846 urodził się Henryk Sienkiewicz. Pisarz, jeden z najpopularniejszych przełomu XIX i XX wieku. Przypomnijmy, że w 1905 roku otrzymał literacką nagrodę Nobla. W 1945 roku zmarł Tytus Czyżewski, poeta, malarz, krytyk sztuki, współtwórca polskiej awangardy literacko-artystycznej, współtwórca grupy formistów. 9 lat temu po raz pierwszy maturzyści 3-letnich szkół średnich pisali maturę według zasad tzw. nowej matury. To był rok 2005. A z archiwum Polskiego Radia sięgamy do roku 1939. W reakcji na groźby Hitlera minister spraw zagranicznych Józef Beck wygłosił w Sejmie przemówienie odrzucające roszczenia niemieckie względem Polski. Muszę sobie postawić pytanie, o co właściwie chodzi? Czy o swobodę ludności niemieckiej w Gdańsku, która nie jest zagrożona? Czy o sprawy prestiżowe? Czy też o odepchnięcie Polski od Bałtyku, od którego Polska odepchnąć się nie da? Słynne przemówienie Józefa Becka z 5 maja 1939 roku. W muzycznym trójkowym kalendarium zatrzymujemy się na roku 1967. Wówczas to Scott McKenzie nagrał najsłynniejszy swój utwór, także utwór przewodni ery Dzieci i Kwiatów. San Francisco, Scott McKenzie już teraz w muzycznym trójkowym kalendarium. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco, you're gonna meet some gentle people there. Muzycznym trójkowym kalendarium pamiętne Scott McKenzie, San Francisco, a w San Francisco dziś pochmurno z przejaśnieniami do 14 stopni. A co u nas, co u nasz? Ranek mglisty, zwłaszcza na Pomorzu i Kujawach. I chłodny, bo ledwie do kilku stopni powyżej zera. Ale w dzień ma być pogodnie, słonecznie, wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie powoli rośnie. Najniższa temperatura nad samym morzem oraz w kotlinach górskich od 9 do 12 stopni. W pozostałych regionach nieco cieplej, w większości regionów 13, a najcieplej na Pomorzu Zachodnim, tam do 15 stopni. Trójkowy budzik. Czy panienka nastoletnia, czy znużony drogą starzec, każdy chce kochać się, no tak czy nie, no tak czy nie, każdy kochać się chce. Od lutego gdzieś do kwietnia koty robią sobie marzec, bo każdy chce kochać się, no tak czy nie, no tak czy nie. Każdy kochać się chce. Nie do siebie słuszelak, żubry, bobry i świstaki, więc nie tłumacz mi już, no proszę cię, że daleko ci do gejszu, a ja nie najładniejszy, więc mów mi tu zaraz, no tak czy nie. Wciół wyjściowy przystrojony, trzymam w dłoni polny wiechyć, bo ja też chcę kochać się, no tak czy nie, no tak czy nie. Każdy kochać się chce. Ty nie patrzysz w moją stronę, choć masz chęć, udajesz niechęć, a przecież każdy chce kochać się, no tak czy nie, no tak czy nie. Każdy kochać się chce, no tak czy nie, no tak czy nie. Każdy kochać się. Z muzycznego trójkowego kalendarium wspomnienie perkusisty jazzowego Michała Zduniaka, który to zmarł w Starachowicach w 2009 roku. Dziś piąta rocznica śmierci tego wybitnego muzyka. Pamiętamy, że brał udział, zresztą to w jego studiu, w studiu Wąchock nagrywana była ta płyta, właśnie tak zatytułowana, Staszek Sojka i Sextet Plus. Za 25 minut szósta witamy Państwa w nowym dniu. Przed nami poniedziałek, 5 maja. Słońce obudziło się już ponad pół godziny temu. Dzień potrwa ponad 15 godzin. Imieniny Ireny, Piusa i Waldemara. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Do kalendarza świąt osobliwych zajrzymy za chwilę, ale wcześniej pamiętamy jeszcze jedną datę, bowiem dziś obchodzi swoje urodziny, 66. perkusista Black Sabbath, Bill Ward. Mam nadzieję, że Państwo o tym pamiętają, a jeśli Black Sabbath i Paranoid, to oczywiście okazja do tego, by zrobić troszeczkę, tak jest, troszeczkę głośniej.

Within Temptation i Piotr Rogucki, dzisiejszy jubilat z najlepszymi życzeniami z ostatniego sobockiego notowania listy przebojów trójki. No niestety poza pierwszą dziesiątką, ale to państwa głosy mogą wszystko zmienić. Za 9 minut szósta, to jak zwykle teraz w maju, utwory zespołów trzyliterowych. Dziś krótko i na temat. Hej! Majowo, trzyliterowo. Krótko i na temat, pani Agnieszka z Krakowa. No, bosko. Hej, to na dzień dobry. Dziś w Budziku, w naszym majowym cyklu, majowo, trzyliterowo. Przypomnę, że już 1 maja rozpoczęliśmy. Od Us Three, tak bardzo trójkowo i przebojowo, na pewno rozbudzająco. No i tak będzie przez cały maj. Zachęcam do słuchania. Jutro kolejny odcinek, czy polskie, czy zagraniczne zespoły. No, no, na pewno przebojowo i rozbudzająco. I na pewno trzyliterowo, to przed godziną 6, także jutro w Budziku. Za 5 minut 6, za 5 minut serwis, później poranna audycja. Zapraszamy do trójki. Gorąco zapraszamy również na jutro i bardzo dziękujemy za poranną korespondencję poniedziałkową, poweekendową, majówkową. Elżbieta Różycka, Piotr Łodej, do jutra, do usłyszenia. Widziałam cię po raz pierwszy w życiu i serce me w ukryciu cicho szepnęło, to jest on. I nie wiem skąd, przecież jesteś obcy, są w mieście inni chłopcy, ciebie pamiętam z wszystkich stron.